আচ্ছা আচ্ছা জি জি জি بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر سمجھو کوئی شخص ہے اور جس کا مزی خارج ہو جاتا ہے, اس کی وجوہات بیماری لے لیجیے, اس کی وجوہات صحت لے لیجیے, اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہے, اس کی وجوہات اس نے کوئی چیز سوچ لیا, سمجھ لیجیے نوجوان نے کچھ سوچ لیا اور جس کی وجہ سے اس کی مزی خارج ہو گئی, تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزی کے خارج ہونے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے. غسل منی کے خارج ہونے سے ٹوٹتا ہے صرف, یاد رکھیے, اس کے علاوہ نہیں. اور بھی چیزیں غسل ٹوٹنے کی, انشاءاللہ وہ میں اگلے تو تفصیل میں لوں گا, لیکن غسل ٹوٹنے کے اندر مزی ودی یا ندی کے خارج ہونے سے, مطلب جسم کے یا شرمگاہ سے عورت یا مرد کے ایسے مادوں کا نکلنا جو مادے منی نہیں ہوتے ہیں, ان کے نکلنے سے صرف اس کا وضو ٹوٹتا ہے, اس کے غسل پہ کوئی آنچ نہیں آتی. لہٰذا ایسا شخص جب ایسی چیز نکل جائے, چاہے بیماری کی خواہش سوچ کی وجہ سے, وہ صرف اپنی شرمگاہ کو دھوئیں گا, وہ کپڑے کا حصہ جہاں وہ لگائے وہ دھو لیں گا, اس کے بعد وہ بالکل پاک ہے, وضو کرے, اپنی نماز پڑھے. تو ان چیزوں کے نکلنے سے منی کے علاوہ غسل نہیں ٹوٹتا, یاد رکھیے. تو لہٰذا اگر ودی ہے, ندی ہے, الگ الگ عربی میں نام آتے ہیں وہ چیزوں کے لیے, مادوں کے لیے, یا مزی جس کو بالکل عام زبان میں کہتے ہیں, اردو اسپیکر سمجھ جائیں گے, مطلب جس کو کہیں گے وہ ایسے مادے ہوتے جو منی نہیں ہوتے, اور انسان سوچ لے یا ہم بستری کرنے سے پہلے نکلتے ہیں مرد اور عورت کی شرمگاہ سے, تو اس سے غسل نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, غسل ٹوٹتا ہے منی کے نکلنے سے, غسل ٹوٹتا ہے شرمگاہ کے شرمگاہ سے ملنے سے, چاہے پھر منی نکلی ہو یا نہ نکلی ہو, ختنہ کی ختنہ سے ملنے سے, شرمگاہ کی شرمگاہ مل گئی صرف, ابھی ہم بستری کرنے سے پہلے ملی صرف اور اس کے بعد کچھ ویسے نہیں کر پائے تو بھی ٹوٹ جاتا ہے. اس طرح غسل ٹوٹتا ہے انسان کے مرنے سے, اسی لیے میت کو غسل کرایا جاتا ہے. تو بہت مختصر ہے جس سے غسل ٹوٹتا ہے, تو جس میں ہی شامل نہیں. تو لہٰذا عورت ہے, وائٹ ڈسچارج ہو رہا ہے, حیض کے علاوہ خون آ رہا ہے, منی نکل رہے جو ہے مزی نکل رہی ہے, یا اسی طرح جو ہے دوسرے مادے اگر نکل رہے ہیں, تو صرف اتنے حصے کو دھونا ہے, کپڑے کو پاک کرنا ہے, اس کا غسل باقی ہے, وضو کرے اور اپنی نمازیں وہ پوری کرے. جی,